چنانچہ اس نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر وہ پلٹ کر سائے کی طرف چلا گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، جو بھلائی بھی آپ مجھ پر نازل کر دیں، یقیناً میں محتاج ہوں۔